Ola, eu son DJ Cocón e isto é Música Cocónica, un espazo para a Radio Piratona onde podedes escoitar temas de producción propia que levo facendo nos últimos 10 anos. Isto que sona titula Severán é unha peza recente, apenas ten 4 ou 5 meses e apetecíame comezar con algunha mostra do último que estou a compoñer, así que vos deixo con Verán. Isto era Verán. Imos agora con un tema completamente diferente, no rítmico, no melódico tamén. Este é un tema que titulase Agosto, quixen o poñer agora pola relación que ten co título do anterior tamén. Este é un tema que xa ten 6 ou 7 anos casi. Thank you. para rematar este programa vou poñer unha peza larga. En realidade son dous temas unidos aos que lles chamo Domingo. En esta peza mistúranse estilos entre o tecno e o electro, que é algo que é unha constante na miña trayectoria. Despedímonos entón ata outra edición de Música Cocónica en Radio Piratona. Non deixedes de bailar. Chao. Oh,

I'm gonna go get some more.